te marié. Bomba kananu, maloba kosili sana monokoteo. Kinga, eh baby, saki babo timite manie. Makani saki mosele bende, sokande tumbu ya bolingo. Shera yokilanga, nasala nini po wazongelanga, paningara moni pasipona yeo, mikolo ya mwasi kaka na komiko samba, nalongwa na mokilio yona jali, nokina kokufa na mabanzo, oyo pamona kinga ina sheri, bako sekenga ye utu na moye. Yona jali nokina kokufana mabanzo oyo pamona kinga ina sheri bakoseke ngaye butuna moye basa. Kinga ina sheri, bako seke ngaye butuna moye.